अरे दोस्तों, चलो एक सुकून भरी शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे एक दिल से दिल तक बात कहते हैं। स्टिलनेस ही वो चाबी है जो आपके ख्वाब का दरवाजा खोलती है। ये चैप्टर एक काम इंट्रोस्पेक्टिव स्पार्क है जो बताता है कि स्टिलनेस, इनर पीस, क्लैरिटी और फोकस कैसे आपके डिसीजंस, क्रिएटिविटी और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। हॉलिडे कहते हैं कि आज के फास्ट पेस्ड और नॉइजी दुनिया में जो लोग सुकून पाते हैं वही अपने ख्वाब को जीतते हैं। ये हिस्सा इसलिए प्रोफाउंड है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा पॉज आपके ख्वाब को बढ़ा सकता है। तो चलो एक रिफ्लेक्टिव कहानी से इस सुकून को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टिलनेस आपके ख्वाब को अनलॉक करता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर था अली, जो अपने स्टार्टअप के स्ट्रेस में डूबा था। मीटिंग्स, डेडलाइंस और केओस ने उसके ख्वाब को ब्लर कर दिया था। हॉलिडे का आइडिया एम्ब्रेस स्टिलनेस उसके लिए एक गेम चेंजर था। हॉलिडे कहते हैं कि स्टिलनेस आपको क्लैरिटी देता है जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। अली ने एक सिंपल स्टेप लिया। उसने रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू की, अपने थॉट्स को खामोश किया और प्रायोरिटीज क्लियर की। इसने उसे फोकस्ड बनाया और उसका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो गया। हॉलिडे कहते हैं कि 80% सक्सेसफुल लीडर्स स्टिलनेस प्रैक्टिसेस से क्लैरिटी पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस से डिसीजन मेकिंग 30% इंप्रूव होती है। अली के जैसे आप भी एक छोटा स्टिलनेस हैबिट शुरू करो, जैसे 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, और देखो कैसे वो आपके ख्वाब को क्लियर करता है। अब एक और गहरी बात, स्टिलनेस फ्यूल्स क्रिएटिविटी। हॉलिडे कहते हैं कि जब आप शोर से दूर होते हो तभी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। एक आर्टिस्ट की कहानी सुनो। वो बर्नआउट में था, लेकिन हॉलिडे के आइडिया से उसने रोज वॉक्स लेना शुरू किया बिना फोन के। इस सुकून ने उसके पेंटिंग्स को फ्रेश आइडियाज दिए और उसकी गैलरी हिट हुई। हॉलिडे का टिप है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मोमेंट बनाओ, जैसे नेचर वॉक। एक सर्वे के मुताबिक 70% क्रिएटिव्स क्वाइट टाइम से इंस्पिरेशन पाते हैं। सिंपल ट्वीक, रोज 10 मिनट शांति का टाइम रखो, जैसे बिना स्क्रीन के बैठना। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, स्टिलनेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। हॉलिडे कहते हैं कि सुकून आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना सिखाता है। एक राइटर की मिसाल लो, वो डेडलाइंस के प्रेशर में डिसीजंस डाउट करती थी। हॉलिडे के एडवाइस से उसने जर्नलिंग शुरू की, जो उसके थॉट्स को क्लियर करता था। इसने उसकी राइटिंग को बोल्ड बनाया। हॉलिडे का सजेशन है, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अपनाइए, जैसे जर्नलिंग। एक स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस से कॉन्फिडेंस 25% बढ़ जाता है। आप भी एक छोटा रिफ्लेक्टिव हैबिट जैसे डेली जर्नल शुरू करो। एक फाइनल स्पार्क, पॉज बिफोर एक्टिंग। हॉलिडे कहते हैं कि स्टिलनेस आपको रैश डिसीजन से बचाता है। एक मैनेजर ने यह किया, उसने बिग डिसीजन से पहले पॉज लिया और उसके चॉइसेस बेटर हुए। हॉलिडे का टिप है, हर बड़े डिसीजन से पहले एक पॉज लो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक सुकून भरा जादू है जो कहता है कि स्टिलनेस क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और पॉज से आपका ख्वाब अनलॉक होता है। ये माइंडसेट के लिए फाउंडेशन देता है। अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखा जाए। तो अपने दिल को खामोश करो और चलो अगले सुकून में डूबते हैं।